Og da vi kommet så langt i programmet at vi skal røpe den riktige løsningen på den gjettekonkurransen vi hadde i forrige bedre sendt enn alvor. Vi har fått inn veldig mange svar fra lytterne, og de aller fleste har riktig nok gjettet på Idi Amin. Men riktig svar skal være Lars Korvald.